tomber, mon cher. On n'en parle plus. Thank you. David na ebi okomona kaka soni bona kota kebino na rekambo makambo nyoso sali ekemisi na ndako tozali koloka yo monzali monzali wapio wapio.